الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 65 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد ميبوكيوان أبو هريرة رضي الله عنه ونسيما متوم صلى الله عليه وسلم ونسيما مونيكه ذرية جنازة hatta yusalla alaiha mpaka likasaliwa falahu qirat ana qirati moja wa man shahidaha hatta tudfan na mwenye kuhudhuria jeneza mpaka likazikwa falahu qiratan ana qirati mbili qila mtume akaulizwa wa mal qiratani ni zipi hizo qirati mbili قال مثل الجبلين العظيمين اكسما ني مفانو ومجبالي ماويلي مكبوا قيراطي ميلي ني مفانو ومجبالي ماويلي مكبوا يعني ثوابو زكي ني كما مجبالي ماويلي مكبوا اتكايوطا يولي انمصليا مايتي halafu akahudhuria pia mazishi yake akienda mpaka makaburini mpaka akazikwa yule maiti anakuwa na thawabu kama majabali mawili makubwa walimuslimin asgharuhuma mithlu jabali Uhud na kwa imamu muslim dogo ya majabali hayo ni kama jabali Uhud ndio dogo la majabali hayo mawili asgharuhuma mithlu jabali Uhud dogo lao ni mfano wa jabali Uhud aliyekwenda Madina anajua ukubwa wa jabali Uhud anajua ukubwa wake na urefu wake kwa hiyo mfano wa thawabu anazozipata mtu anemswalia maiti halafu akenda makaburini kuzika huyu ni kama aliyepata majabali mawili makubwa ya thawabu Ibn Umar radhiyallahu anhuma ilikuwa haijui hadithi hii siku moja akamsikia Abu Huraira akiitoa hadithi hii ikabidi amtume mtu mwingine kwa mama Aisha radhiyallahu anha kwenda kuhakikisha ni kweli hadithi hii mtume amesema akamtuma mmoja katika masahaba akenda kwa mama Aisha radhiyallahu anha kuthibitisha mama Aisha akamwambia ni kweli amesema kweli Abu Huraira kwamba mtume amesema kweli hadithi hii kama inavyojulikana kwamba Abu Huraira radhiyallahu anha ndio mukthir minal ahadith amepokea hadithi 5374 kuliko masahaba wengine wote Ibn Umar radhiyallahu anhuma baada ya kuhakikisha kwamba ni kweli na yeye ilikuwa hajui jambo hili alikuwa na vijio amevishika vijio tu ameshika baada ya kuambiwa kwamba ni kweli hadithi hii ni sahihi mtume amesema vile vijio akavitupa chini kwa kujuta asema tumekosa qirati nyingi sisi kumbe ilikuwa tumekosa qirati nyingi za thawabu kumbe mtu mwenye kumswalia maiti akienda kumzika ana thawabu hizi sisi tumekosa qirati nyingi anapiga vile vijio chini kwa kujuta kwamba amekosa thawabu nyingi na ilikuwa hajui jambo hili lakini pia anajuta hivyo hivyo sisi tunaojua thawabu hizi tumeshaelezewa lakini ikiwa kuna jeneza hapa kila mmoja atatoka manake ana haraka sana kwa hiyo awacha kumswalia maiti anawacha hizi thawabu nyingi wengine sisi tunamswalia halafu kwenda kumzika makaburini hatuendi ni kwamba hatupati thawabu hizi hasa Ibn Umar alijuta na huku ilikuwa hajui lakini sisi hatujuti na tunajua kwamba tunapata thawabu hizi ni hadithi ni sahihi lakini hivyo hivyo bado sisi tunakataa thawabu masikitiko makubwa ni kwamba tunakataa thawabu kwa kutomsalia maiti wala kwenda kumzika maiti, moja kwa moja tunakosa thawabu hizi. Ndugu zangu, kila mmoja anahitaji thawabu, kila mmoja katika sisi anahitaji thawabu siku ya kiyama, ili ziwe nyingi kuliko madhambi. Wanadhau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a. Allah akithibitisha kwamba kuna mizani siku ya kiyama za kupimwa amal. Thawabu zikiwa nyingi, mtu anakwenda peponi. Madhambi yakiwa mengi kuliko thawabu, mtu anakwenda motoni. Kwao ni wajibu wetu kulimbikiza thawabu, kuzidisha thawabu. Kama thawabu hizi ni thawabu rahisi tu za kumsalia maiti na kwenda kuzika alafu ukaenda na shughuli zako, lakini thawabu hizi sisi tunaziwacha. Hii ni masikitiko makubwa kwa Waislamu wengi. Yakulu Sheikh al-Bassam, Allahu tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadihi wa yuridu an yuhayyi'a lahum asbab al-ghufran. Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa waja wake, anataka kuwatayarishia waja wake sababu za kusamehewa madhambi. La siyama inda mufaraqatihimu dunia, hasa hasa wakati wanapoifariki dunia. Allati hiya darul amal, ambayo ndiyo dari, nyumba ya amal. Ila darin yutwa fiha sijillu a'malihim, kwenda katika nyumba ambayo itakunjwa yale mabuku ya amali zao. Walidha fa innahu halla ala salati ala aljanaza wa shuhudiha. Kwa hiyo Mtume SAW amehimiza kuswali sala ya maiti na kuhudhuria sala hiyo. Li anna dhalika shafa'a takunu sababan lirrahma, hiyo ni shufaa ambayo inakuwa ni sababu ya rahma. Watu wanapomsalia maiti kwa wingi, ndipo yule maiti anapopata shufaa ya dua zile za wale wanaomsalia. Sasa ikiwa mimi sitaki kumswalia maiti nenda zangu, na mimi nikifa watu nao wakenda zao, nani atakayeniswalia? Kwa hiyo kama tunavyopenda kuswaliwa na watu wengi ili tupate shufaa, na pia yule aliyekufa anataka shufaa, kwa hiyo anatakiwa aswaliwe. Faja'ala liman salla 'alayha qiratan min ath-thawab wa liman shahidaha hatta tudfana qiratan akhar. Allah kajalia kwa mwenye kumsalia maiti qirati ya thawabu, na mwenye kuhudhuria mpaka likazikwa qirati nyingine. Wa hadha miqdarun min ath-thawab 'azimun wa ma'lumun qadruhu 'inda Allah ta'ala. Hiki ni kiasi kikubwa cha thawabu na kinajulikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma khafi 'ala as-sahaba radiyallahu 'anhum miqdaruhu qarrabahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila afhamihim bi anna kulla qiratin mithlu al-jabal al-'azim. Asema ilipokuwa imejificha kwa masahaba kiasi cha hiyo qiratani, ilikuwa hawajui nini qiratan, wakamuuliza Mtume wa mal qiratan. Mtume sallam akawakurubishia kwenye fahamu zao kwamba kila qirati moja ni mfano wa jabali kubwa, kila qirati moja ni kama jabali kubwa, kuonesha thawabu hizo nyingi za wanaomswalia maiti halafu wakenda kumzika makaburini. Katika faida za hadithi hii, alfadlu alazim fi salati ala aljanaza wa tashyi'iha hatta tudfan, fadla kubwa, thawabu kubwa kwa kumswalia maiti na kusindikiza lile jeneza mpaka likazikwa. Wa qad dhahaba jumhuru alulama ila anna almashya amamaha afdalu, nasema kundi la maulama linasema kwamba ile kwenda mbele ya jeneza ni bora zaidi. Jeneza vile likipelekwa maziarani kwenda kuzikwa, kwenda mbele yake ni bora zaidi. Qala ibn al-Mundhir innahu thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa Aba Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yamshuna amama al-janaza, imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma walikuwa wakienda mbele ya jeneza. Na yote ni jaiz, nyuma ya jeneza, upande wa kulia wa jeneza, upande wa kushoto, mbele ya jeneza wakati linapelekwa, yote ni kwamba inafaa. Muhimu usiwe ndani tu ya jeneza. Pili, annahu yahsulu lilmusalli walmushayyi hatta tudfana thawabun la ya'lamu qadrahu illa Allah. Upatikana kwa mwenye kusalia maiti na mwele kushinikiza jeneza mpaka likazikwa, upatikana thawabu nyingi ambazo hakuna anayejua kiasi chake isipokuwa Allah. Tatu, anna fi salati ala almayit wa tashyi'i janazatihi ihsanan ila almayit wa ila almusalli walmushayyi. Katika kumsalia maiti na kushinikiza jeneza lake mpaka likazikwa, kuna kumfanyia wema huyu maiti. Wale wanaomsalia mpaka wakenda kumzika ni kwamba wanamfanyia wema huyu maiti. Pia wa ila almusalli walmushayyi, pia ni wema kwa mwenye kusalia na yule mwenye kushindikiza jeneza mpaka likazikwa, sababu anapata thawabu. Fadlullah ta'ala ala almayyit haythu halla ala takthiri shufaa ilahu bi ajrin min indihi. Fadla za Allah kwa maiti wakati alipohimiza kukithirisha wale wenye kumshufaia yule maiti, akahimiza kwamba watapata malipo makubwa kutokana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tano, anna nisbata thawab binisbati al-a'mali allati yaqumu biha al-'abdu haythu innahu ja'ala lil-musalli qiratan wa lil-musalli wal-mushayyi' qirataini. Ile nisba ya thawabu ni kwa nisba ya zile amali atakazozifanya mtu. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwenye kusalia peke yake ana qirati moja, na yule mwenye kumsalia maiti alafu akampeleka mpaka kuzikwa, huyo ana qirati mbili. Kwa hiyo kila mmoja ana nisba ya thawabu kulingana na nisba ya zile amali zake. Ziyaratul qubur. Mwisho wa darsa hii Sheikh al-Bassam ameweka kauli ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah katika ziara ya makaburi. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, az-ziyaratu tanqasimu ila qismaini. Kuzuru makaburi kunagawanyika sehemu mbili. Kuna ziyaratin shar'iyya wa ziyaratin bid'iyya. Kuna ziyara ya kisheria ambayo ni ya sunna, na kuna ziyara ya kiuzushi ya bid'a. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته. زيارة كشرية ambao ndio ya kisunna hukusudiwa kwa ziara kumpa salamu yule maiti na kumuombea Mungu pale, kama ile daraja ya kumsalia wakati kabla hajazikwa. Kama thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. Mtume SAW alikuwa akiwafundisha masahaba zake wanapozuru makaburi waseme dua hii, kuwaombea Mungu wale waliozikwa, assalamu alaikum ahla diyar min almuslimina walmu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na sisi akitaka Allah tutakudirikini nyinyi, sisi pia tutakufa. Wa yarhamu Allahu almustaqdimina minkum walmustaakhirin, Allah amrehemu yule aliyetangulia katika nyinyi na aliyekuja mwisho. Tunamuombea, tunakuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala, tunajiombea sisi na nyinyi afya. E mlango wa haki, usituzuilie thawabu zao, wala usitujaribu na kutupa mitihani baada yao, na tusamehe sisi na wao. Hii ndiyo dua inayotakiwa, na kuna dua nyingi zilizokuja za pale kuzuru makaburi. Bahati mbaya sunna hii ni katika sunna ambayo tumeiwacha. Sunna ya kuzuru makaburi ni katika sunna ambayo tumeiwacha, ambapo mtume anaiamrisha. Mtume anasema kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah. Nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, sasa hivi zuruni makaburi, kwani makaburi yanakukumbusheni akhira. Hasa mtu anakaa mwezi mzima hakumbuki mauti, Atembea tu akenda mbio, mara kenda hivi, mara hivi, hajui. Lakini akenda kuzuru makaburi, pale inamjia ile hofu ya mauti, inamjia kukumbuka mauti na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na bahati mbaya nyingine, hata tukenda kuzika kule, tukenda kumzika maiti, tunasahau pia hii ziara. Wakati tushafika pale, ilikuwa sunna ni tuzuru pale makaburi, wale wenzetu waliotutangulia twende tukawazuru, lakini twenda kuzika halafu tukatoka hivyo hivyo, tukasahau mpaka ile kutoa salamu na kuwapa wale wenzetu waliotutangulia. Kwa hii ni sunna, lakini wengi katika sisi tumeiacha. Kwa hii ndio ziara ya kisunna na ya kisheria. Wa amma ziyaratul bid'iyya, ama ziara ya uzushi, famithlu qasdi qabri ba'dhi al-anbiya was-salihin lis-salati 'indahu aw ad-du'a'i 'indahu aw ad-du'a'i bihi aw talabi al-hawa'ij minhu aw talabiha min Allah ta'ala 'inda qabrihi aw al-istighathah bihi wa nahwu dhalik. Ziyara ya uzushi ni mfano wa kukusudia baadhi ya makaburi ya mitume na baadhi ya makaburi ya watu wema kwa ajili ya kuswali mbele zake, mbele ya kaburi, au kuomba mbele ya kaburi, au kumuombea lakini mbele ya kaburi lile, unakusudia hivyo, au kutaka haja kwa yule maiti. Mtu anatoka hapa anakwenda Yemen kwa kaburi ya Nabii Hud, kama ni kweli amezikwa pale, hile ni ziara ya kibida, kwa sababu wanakwenda kutaka haja zao pale, au kutaka haja minallahi ta'ala lakini inda kabrihi. Mtu anataka haja kwa Allah lakini hatafuti sehemu nyingine isipokuwa pale katika kaburi ya yule mtume au kaburi ya mtu mwema. Hii yote ni ziara ya kibida. Au kutaka kuokolewa na yule maiti, wanahwi dhali. Kuna wengine watoka hapa wakina Mamburui wenda kumuomba yule, sio kumuombea, kumuomba yule maiti. Angalia, wenda kumuomba yule maiti. Akili gani hizo? Wenda kumuomba maiti, mtu ashakufa tena miaka, si kwamba kafajana na leo, miaka, halafu wenda kumuomba. Allah anasema intad'uhum la yasma'u du'aahum walau sami'u mastajabu lahum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirikikum wala yunabbiuka mithlu khabir. Wakiwaomba hawasikii dua zao, maiti wasikia, hawasikii dua zao. Na lau kama wasikia, tungekadiria kwamba wasikia, wasingeweza kujibu yale maombi yao, na siku ya kiyama watakwenda kukufuru hizo dua zao. Wale maiti watakwenda kusema hatukuambia sisi waje watuombe hapa. Anayeombwa ni Allah, si maiti. Maiti utamwomba vipi? Hata kiakili, mwenda wazimu ukimwambia enda kamuombe yule maiti, pia atakataa. Sasa mtu ana akili zake, anakwenda kuomba kabri maiti ya mtu ashakufa, vipi? Hasema fahadha min albida allati lam yaf'alha ahadun min as-sahaba wala at-tabi'ina lahum bi ihsan bal qad naha an dhalika a'immatul muslimin al-kibar. Hii ni katika uzushi ambao hakufanya yoyote katika masahaba wala wenye kuwafuatia masahaba kwa wema, bali maimamu wa Waislamu wakubwa wamekataza bid'a hiyo ya kwenda kuwaomba maiti. Kwa hiyo ndugu zangu, ziara ash-shar'iyya ni sunna, na tunapata thawabu kwa ziara, na pia tunajikumbusha mauti kwa ziara hii ya kisheria. Wallahu a'lam.